เรื่องผีนาบ้ารักเนี่ยเป็นเรื่องทะลึ่งทะลึ่งที่ลุงป่องแกเล่าให้ฟังลุงป่องแกเป็นคนชอบเรื่องสองแง่สองงามชอบตลกเฮฮาชอบกินน้ำตาลเมาเหล้าขาวเหล้าโรงหรือเหล้าเถื่อนเอาทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้หันไปล่อสาโทเมาแอนหน้าแอนหลังคุยฟุ้งน้ำลายแตกฟองอยู่แถวแถวบ้านที่จังหวัดลพบุรีน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ลุงป่องยังอยู่ในวัยหนุ่มยังไม่มีลูกแกไปนอนเฝ้านาหน้าเกี่ยวข้าวเพราะว่าคนมันมาลักข้าวกันแกก็เลยต้องไปนอนเฝ้านอนกลางนานะใกล้กองพ่อนข้าวมีโรงนาใช้สังข้าวมุงกันน้ำค้างยามดึกแต่ว่านอนกับพื้นดินใช้สังปูนุ่มสบายตัวดีนอนคนเดียวมันเหงาหนาวด้วยหนาวสั่นเลยแกก็เลยเอาเมียไปนอนกอดด้วยเมียของแกชื่อป้าเนี้ยวตอนนั้นยังสวยพริ้งเพราะยังไม่มีลูกมีเต้าป้าเนี้ยวเป็นคนสวยปัจจุบันยังเหลือข้าวความสวยให้เห็นอยู่มากดูได้ชัดๆจากลูกสาวคนกลางของแกงามหลายแกไปเฝ้านาข้าวเอาเมียสาวไปด้วยลุงป่องก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศซะเลยตามประสาทะเล่นน้องแกนั่นแหละทำบัดสีไม่อายผีสางเทวดาเมียว่าแกก็บอกจะต้องไปอายทำไมเทวดาผีสางไม่ได้ทำให้เทวดาเดือดร้อนอะไรสักหน่อยก่อนนอนก็ยกมือไหว้ขอขมาลาโทษแล้วเทวดานะอาจจะไม่ถือสาแต่ผีมันเกิดบ้าขึ้นมามันก็เลยทำให้เกิดเรื่องยุ่งคืนนั้นลุงป่องชวนป้านิ้วในวัยสาวหาความสุขกันป้านิ้วแกก็ไม่ยอมเพราะอายฟ้าอายดินแต่ด้วยคารมคมคายของลุงป่องก็กล่อมซะจนป้านิ้วพูดอะไรไม่ออกได้แต่โอนอ่อนพรตามไปตามระเบียบของเมียที่ดีสมอกสมใจแล้วก็อ่อนเพลียม้อยหลับไปลุงป่องมาตกใจตื่นเพราะโดนป้านิ้วทุบอักอักอักแกก็ถามว่ามาทุบแกทำไมป้านิ้วก็บอกว่าก็แกมาทำอะไรฉันล่ะลุงป่องงงๆสิแกไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแกหลับปุ๋ยสบายดีอยู่ก็บอกเมียไปตามความจริงเมียไม่เชื่อหาว่าแกนั่นแหละเป็นคนทำลุงป่องถามมาทำยังไงป้านิ้วก็บอกว่าเอามือมาดึงนมแกลุงป่องก็ร้องว่าเปล่าไม่รู้เรื่องสาบานได้ป้านิ้วไม่เชื่อบ่นดึงซะจนเจ็บไปหมดพอม้อยหลับกันไปอีกป้าเนี้ยวก็โดนดึงอีกแล้วป้าเนี้ยวเล่นงานลุงป่องแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องอีกเพราะแกไม่รู้เรื่องจริงๆทำยังไงลุงป่องก็ไม่ยอมรับสาบานก็ได้ป้าเนี้ยวก็ยังปักใจอยู่ว่าลุงป่องอยู่ดีก็มันไม่มีใครแต่ลุงป่องก็เอะใจเลยเอ๊ะหรือจะมีมือดีมาทำลามกแกก็เลยแกล้งทำเป็นหลับรีตาคอยดูอยู่ว่าใครกล้ามาล้วงคองูเขียวรอตั้งนานเกือบจะม้อยหลับอยู่แล้วมันก็มาเนี่ยตัวสูงโย่งเนี่ยย่องมาโน้มตัวลงมาลวนลามเมียแกยกเท้าถีบเข้าที่สีข้างของมันกระเด็นออกไปแกคว้าปืนยิงใส่มันเปรี้ยงเปรี้ยงไม่ร้องสักแอะเดียวแกฉายไฟดูจนทั่วก็ไม่เห็นใครเลยเอ๊ะทำไมมันหายไปเร็วนักเมียแกเนี่ยอกสั่นขวัญหายแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงป้าเนี้ยวถึงได้เชื่อว่าแกนั้นไม่ได้ทำอะไรแต่ปรากฏว่ามีมือดีมาลอบทะลึ่งคืนต่อมาลุงป่องไม่เอาป้าเนี้ยวไปด้วยแล้วไปนอนเฝ้าคนเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกแต่มันไปเกิดกับผัวเมียคู่อื่นที่ไปนอนเฝ้านาข้าวเจอเหมือนกันกับแกเลยยิ่งกว่าแกซะอีกผู้หญิงรู้ตัวไม่ใช่ผัวของตัวเองก็ร้องโวยวายเอะอะขึ้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ใช่คนข่าวนี้แพร่ออกไปปรากฏว่ามีคู่ผัวเมียและผู้หญิงหลายคนเคยเจอไอ้ตัวสูงโย่งและลวนลามมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันมาแล้วก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยจนคนเฒ่าคนแก่เขานึกได้ว่าสงสัยจะเป็นไอ้โย่งที่ตายกลางนามันปล้ำเมียเขาก็เลยโดนเข้ามีดดาบฟันคอขาดตายกลางท้องนาหลายสิบปีมาแล้วลักษณะตัวมันสูงโย่งเนี่ยตรงกับคนตายโหงนั่นแหละก็เลยเชื่อกันว่าคงจะเป็นผีไอ้โย่งแหละที่ก่อเรื่องลามกขึ้นมาลุงป่องก็เชื่ออย่างนั้นแกก็เป็นตัวตั้งตัวตีหาหมอผีมาจับผีลามกหมอผีจับมันลงหม้อดินเอาไปถ่วงน้ำไม่ให้ได้ผุดได้เกิดผีตัวนั้นก็หายเงียบไปไม่มีข่าวว่าก่อความเดือดร้อนให้ใครอีก ลุงป่องก็เลยพาเมียไปเปลี่ยนบรรยากาศกลางท้องนาได้อย่างสบายอกสบายใจแกว่ากลัวแต่คนเท่านั้นนะผีไม่กลัวแล้วว่างั้นแต่ว่าตอนหลังแกไม่กล้าชวนป้าเนียวไปนอนเฝ้าข้าวด้วยกันอีกอย่างป้าเนียวก็มีลูกเต้าต้องเลี้ยงดูให้นมแกก็หมดโอกาสไปโดยปริยายอยู่แล้วล่ะครับเรื่องแปลกๆผีทะลึ่งก็มีมาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่ว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีผีสังสางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเริ่มเรื่องที่ตัวพี่อุ้ยพี่อุ้ยคนเนี้ยทำงานอยู่บริษัทเดียวกับคุณประสานที่ทำงานอยู่ก็เลยทำให้คุณประสานได้รู้อะไรต่ออะไรค่อนข้างดีพี่อุ้ยนี่เคยมีแฟนมาแล้ว2คนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าหล่อนทอดทิ้งเขาไม่ใช่เขาทิ้งหล่อนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าหล่อนเบื่อทั้ง2คนนั่นเขาไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าอะไรหรอกพี่อุ้ยบอกว่าหน้าตาหล่อดีแม้ว่ากระเป๋าจะแบนตะแต่หาดีสักคนไม่มีเลยพี่อุ้ยเนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ปิดบังอะไรกับใครเขาหรอกเปิดเผยซะจนบางครั้งรู้สึกว่ามันมากเกินไปซะด้วยซ้ำพี่อุ้ยคนนี้สวยมากขาวอวบทรงอกเต่งตังสั่วทรงองเอวไม่ต้องไปเทียบกับนางแบบหรอกเพราะว่าพวกนางแบบนั้นมันผอมเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นเอามาเทียบกับความงามของพี่อุ้ยไม่ได้อะพี่อุ้ยสวยกว่าอวบกว่าน่ารักน่าใครมากกว่ากันเยอะเลยบั้นท้ายผาดผายเวลานุ่งกางเกงรัดๆนะไม่ต้องไปมองผู้หญิงอื่นหรอกมองพี่อุ้ยคนเดียวก็พอแล้วคุณประสานบอกว่าอย่าว่ายังโง่ยังงี้เลยแม้กระทั่งแกยังชอบพี่อุ้ยเลยแต่ว่าพี่อุ้ยบอกว่าพี่ไม่ชอบรุ่นน้องหรอกต่อให้หล่อลากดินยังไงก็ไม่เอามาทำพันหรอกขี้เกียจเลี้ยงต่อมาปี2540พี่อุ้ยไปชอบพอรักใคร่กับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาไม่ค่อยดีหัวล้านซะอีกต่างหากผิวก็คล้ำเรียกได้ว่าไม่ค่อยหล่อแต่ว่าท่าทางเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญมีรถขับมีงานการทำดีมีเงินให้พี่อุ้ยจับจ่ายใช้สอยคล่องมือพี่อุ้ยก็คุยให้เพื่อนในที่ทำงานฟังว่าคนเนี้ยดีถึงไม่หล่อแต่ก็ดีมีอะไรดีๆเยอะผู้ชายอายุราว35ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีเมียมาแล้วพี่อุ้ยก็รู้ว่าเขามีเมียแต่หล่อนก็บอกว่าเขามาชอบก่อนนี่จะให้ปฏิเสธเขาได้ยังไงก็เป็นอันว่าพี่อุ้ยเอาเขาก็แล้วกันแม้ว่าจะรู้เต็มอกว่าเขามีเมียอยู่แล้วและเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วนี่แหละทำให้ยุ่งยากขึ้นมาเพราะเมียเขารู้น่าสงสารเมียเขาเคยมาที่บริษัทมาต่อว่าต่อขานพี่อุ้ยก็ไม่ยอมตบตีกันเป็นการใหญ่เดือดร้อนต้องเรียกรปภ.มาแยกส่งเมียหลวงกลับบ้านพี่อุ้ยในร้ายกาจมากนอกจากจะนัดพบกับผัวของผู้หญิงคนนั้นนอกบ้านแล้วยังกล้าไปหลับนอนกับผัวเขาถึงในบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปลูกอยู่แถวแถวบางแคเพราะว่าเมียของเขาเนี่ยเป็นนางพยาบาลต้องเข้าเวรทำงานที่โรงพยาบาลก็เป็นโอกาสให้พี่อุ้ยเนี่ยเข้าไปครอบครองเตียงนอนในบ้านนั้นหาความสำราญกับผู้ชายหัวล้านนั้นอย่างเมามันเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็ไปพบว่าเมียหลวงเขาเล่นของทำเสน่ห์เล่กลเพื่อจะเรียกผัวให้กลับเพราะว่าไปค้นใต้ที่นอนไปเจอตุ๊กตาขี้ผึ้ง2ตัวถูกมัดด้วยได้สายสินหันหน้าเข้าหากันทำให้พี่อุ้ยโกรธมากทุบทำลายหมดเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็เอาผู้ชายคนนั้นไปอยู่กับหล่อนที่คอนโดย่านปิ่นเกล้าเมียหลวงที่น่าสงสารก็โทรเข้ามือถือผัวขอร้องให้กลับบ้านพี่อุ้ยก็ไม่ให้เขากลับเมียหลวงก็ขู่ว่าถ้าเขาไม่กลับเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายพี่อุ้ยก็ไม่ให้เขาไปโทรมาถึง3คืนด้วยกันร้องห่มร้องไห้จะฆ่าตัวตายพี่อุ้ยมาเล่าที่ทำงานบอกว่าตายซะได้ก็ดีจะได้หมดเรื่องหมดราวไปผู้หญิงคนนั้นคงจะเสียใจมากน้อยใจมากปรากฏว่าหล่อนกินยาตายบนเตียงในห้องนอนชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจไปตรวจดูพอพี่อุ้ยรู้แทนที่จะสลดใจไม่อะหัวเราะสมน้ำหน้าผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นซะอีกเพื่อนๆในที่ทำงานพากันสายหน้าในความเป็นคนใจหินผิดมนุษย์ของพี่อุ้ยต่อมาเดือนเดียวพี่อุ้ยก็ให้ฝ่ายชายพาเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นพี่อุ้ยคุยฟุ้งเชียวมีบ้านเดี่ยวอยู่แล้วเพื่อนถามว่าไม่กลัวเหรอพี่อุ้ยก็บอกกลัวทำไมแต่3คืนเท่านั้นพี่อุ้ยโดนผีหลอกคืนนั้นตาหัวล้านไม่อยู่พี่อุ้ยเปิดประตูเข้าไปเจอผีเมียหลวงอยู่บนเตียงลุกพรวดขึ้นมา พี่อุ้ยตกใจหันหลังจะวิ่งลงบันไดก็เจอดักที่หน้าบันไดหันกลับก็เจออีกหันไปทางไหนก็เจอกรีดร้องเสียงลั่นกลัวแล้วกลัวแล้วพี่อุ้ยร้องจนเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็เข้าช่วยเหลือรอดมาได้พี่อุ้ยไม่ยอมแพ้หาหมอผีไปไล่หลายคนแต่ก็ไม่สำเร็จโดนหลอกจนไม่กล้าอยู่ก็เลยให้ผู้ชายอีตาหัวล้านเนี่ยขายไปซะไปหาบ้านใหม่อยู่แต่ก็ขายไม่ออกคนจะซื้อมาดูบ้านพาคนจะซื้อมาดูบ้านเขาก็มาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเศร้านั่งอยู่ในบ้านบางทีก็ไปเข้าฝันเล่าให้ฟังว่าตายในบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วใครจะกล้าซื้อแล้วเสร็จแล้วพี่อุ้ยก็ถูกวิญญาณเมียหลวงรังควานอยู่ไม่ได้มาหลอกมาหลอนให้เห็นไม่ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทุกที่ฝ่ายชายก็ตกต่ำโดนออกจากงานเพราะทำงานผิดพลาดร้ายแรงขายรถไปไม่มีอะไรเหลือพี่อุ้ยก็เบื่อหน่ายเขาทะเลาะกันรุนแรงเลิกกันแล้วก็ดีกันอีกดีกันแล้วก็เลิกกันอีกจนตอนหลังก็เลิกกันจริงๆและสำหรับตัวพี่อุ้ยเองก็โดนออกจากงานดวงตกย่ำแย่มากๆเลยเวรกรรมมันตามทันจริงๆทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของหลวงพี่บุญชูพระใหม่ที่บวชที่วัดมีชื่อแห่งหนึ่งของกรุงเทพเมื่อปี2523ความจริงหลวงพี่บุญชูนี้ไม่ได้บวชเพราะว่ามีจิตใจเลื่อมใสอยากจะบรรลุมรรคผลอะไรหรอกบังเอิญระยะนั้นมีแต่เรื่องมีเคราะห์เป็นโน่นเป็นนี่เขาเรียกว่าดวงตกขนาดหนักพอหลุดพ้นสถานการณ์เลวร้ายมาถึงได้ไปบวชจะเรียกว่าบวชแก้บนหรือว่าบวชล้างซวยก็ว่าได้ตอนนั้นในบุญชูนี่ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เขาให้สิทธิ์ในการลาบวชได้เดือนหนึ่งระหว่างที่บวชระยะแรกก็เคร่งครัดดีหรอกแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็ชักเบื่อไอ้ความเคร่งครัดทีแรกก็ค่อยๆหย่อนยานลงทุกทีทุกทีแต่แกก็ไม่เคยทำบาปทำกรรมหรือว่าผิดศีลอะไรกิจวัตรประจำวันก็คือบิณฑบาตทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีโยมเขานิมนต์บ้างตามโอกาสไปสวดไปฉันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอยู่นอกพรรษาแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่หลวงพี่บุญชูชอบก็คือที่วัดเนี่ยมีสอนนั่งกรรมฐานด้วยอาจารย์เขาจะสอนหลังทำวัดเช้าเย็นที่ในโบสถ์ใครจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ไม่บังคับหลวงพี่ชูนั่งแล้วจิตใจสงบดีก็เลยชอบนั่งอยู่เสมอแต่เรื่องผลไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อะไรอะนอกจากความสงบเฉยๆหลังจากบวชได้ประมาณสัก10วันลูกศิษย์ที่วัดคนหนึ่งก็มาชวนแกไปเที่ยวบ้านเขาอยู่จังหวัดหนองคายหลวงพี่ชูตกลงก็เพราะอยากเปลี่ยนบรรยากาศประกอบกับลูกศิษย์คนนี้ก็สนิทกันมากก็ทำไม่เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธหลังจากขออนุญาตหลวงพ่อแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางบ้านลูกศิษย์ของหลวงพี่ชูนี่อยู่ที่อำเภอหนึ่งซึ่งกันดารมากรถก็เข้าไม่ถึงหมู่บ้านต้องเดินตัดคนาไปอีกประมาณ8กิโลเมตรแต่ว่าบริเวณหมู่บ้านร่มรื่นเชียวแล้วก็มีบ้านหนาแน่นพอสมควรไปถึงหมู่บ้านเย็นมากแล้วลูกศิษย์ก็พาหลวงพี่ไปพักที่บ้านใหญ่หลังหนึ่งที่มีบริเวณกว้างขวางชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่ามีพระจากกรุงเทพมาก็แสดงท่าทางดีอกดีใจเข้ามาหาจนเต็มลานบ้านไปหมดบางก็เข้ามารุมล้อมมันเซ็งแซ่จนหลวงพี่ชักจะแปลกใจว่าจะมีสิ่งอะไรไม่ปกติเกิดขึ้นซะแล้วสักครู่ผู้ใหญ่บ้านก็คลานเข้ามากราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อรีบรักษาเร็วๆเถอะจะแย่กันทั้งหมู่บ้านแล้วครับหลวงพี่ชูก็ตกใจรีบเรียกลูกศิษย์มาถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันน่ะลูกศิษย์ก็เข้าไปซุบซิบคุยกับชาวบ้านสักครู่ก็กลับมาบอกหลวงพี่หลวงพี่มีชาวบ้านคนนึงโดนผีปอบเข้าสิงผีเข้ามาอาทิตย์กว่าแล้วผีตัวนี้เฮี้ยนมากนะภายในอาทิตย์เดียวควายชาวบ้านตายไป2ตัวโดยไม่รู้สาเหตุวันก่อนเด็กก็ตกน้ำตายอีกคนนึงแล้วมันประกาศบอกว่าจะฆ่าให้ตายหมดทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อคืนนี้ชาวบ้านไปเชิญหมอผีจากปักธงชัยมาปราบแกเป็นหมอผีดังนะมีชื่อเสียงมากยังแพ้ผีตัวนี้เลยเพ่นหนีกลับปักธงชัยไปตั้งแต่เมื่อคืนน่ะหลวงพี่ฟังแล้วตกใจนี่ขนาดหมอผีอยู่ปักธงชัยยังเพ่นไปแล้วตัวเองเนี่ยเพิ่งจะบวชได้แค่10วันความรู้เรื่องคาถาอาคมอะไรก็ไม่มีขนาดจะสวดยถาสัพพีพโยมก็ถวายกับข้าวก็ยังตะกุกตะกัก ยังสวดไม่ได้แล้วจะไปปราบผีได้ยังไงก็บอกชาวบ้านไปว่าโยมอาตมาไม่ใช่พระปราบผีนะอาตมามีหน้าที่เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพี่ชูไม่ได้บอกว่าเพิ่งบวชเพราะว่าอายเขาแต่ถึงยังไงชาวบ้านก็ไม่ยอมอ้างอยู่อย่างเดียวว่าผีมันกลัวพระแต่ความจริงแล้วเวลาเนี้ยพระกำลังกลัวผีทีนี้หลวงพี่จะบ่ายเบี่ยงยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะชาวบ้านบอกให้ลองปราบดูก่อนก็ได้ว่าอย่างนั้นหลวงพี่ชูก็เลยอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตกกระไดพลอยโจรไปแล้วทำยังไงเอาเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาทีหลังก็แล้วกันก็เลยให้ชาวบ้านพาไปดูคนที่ถูกผีเข้าชาวบ้านก็เลยพาหลวงพี่ไปที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งชี้ให้ดูแล้วบอกในยายถึกอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าผลสุดท้ายหลวงพี่กับลูกศิษย์คนนั้นต้องเข้าไปเพียง2คนภายในบ้านก็มีเพียงห้องเดียวเล็กๆประตูหน้าต่างปิดหมดกลางห้องมียายแก่ผอมแห้งอายุประมาณสัก80นอนอยู่บนเสื่อนี่ตาแค่เบิกโพลงไม่กระพริบทีเดียวหลวงพี่ก็วางตะเกียงกระป๋องนมไว้ข้างเสาแล้วก็นั่งลงลูกศิษย์หลวงพี่ก็เข้าไปเขย่าตัวยายก็ถามว่ายายเป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายเหรอ กูไม่ใช่ยายมึงกูเป็นเจ้าพ่อ เสร็จแล้วก็พูดโต้ตอบอะไรกันสองสามประโยคฟังแต่ได้ความว่าจะต้องเอาชีวิตทุกๆคนตอนนั้นหลวงพี่ชูก็เหงื่อแตกเลยคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงก็ทำเป็นใจดีสู้เสือพูดไปอย่างนั้นทำไมไม่ไปผุดไปเกิดได้โยมต้องการอะไรก็จะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะการเอาชีวิตคนอื่นเป็นบาปนะยังพูดไม่ทันจบยายถึกก็ตวัดมือมาจับข้อเท้าหลวงพี่เร็วจนหลบไม่ทันไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างผอมบางอมโรคอย่างนั้นมือแกแข็งแรงทรงพลังยังกับคีมเหล็กแกบีบจนกระดูกแทบแตกรูปร่างหลวงพี่ชูใหญ่โตแข็งแรงเพราะว่าเคยเป็นนักเทนนิสแต่ว่าไม่กล้าไม่สามารถจะแกะมือยายแก่คนนี้ออกได้เสียงแกหัวเราะสะท้านเข้าไปในอกน่ากลัวบอกไม่ถูกทีเดียวหลวงพี่คว้าได้ตะเกียงเลยเอามาลนที่มือแกพอแกคลายมือออกทีนี้ทั้งหลวงพี่ทั้งลูกศิษย์ก็รีบเพ่นออกจากบ้านทันทีโดยมีชาวบ้านที่แอบคอยดูอยู่ก็จำอ้าวตามลงมาเป็นพรวนต่างถามกันเซ็งแซ่ว่าจะเอายังไงความรู้สึกของหลวงพี่ชูตอนนั้นกลัวก็กลัวโมโหก็โมโหแต่ไหนๆก็ตกบันไดพลอยโจรแล้วอ่ะเดี๋ยวลองสู้กับผีตัวนี้ดูสักตั้งเถอะอันตัวเราอยู่กรุงเทพเมืองศิวิไลก็เป็นหัวหน้าคนมีลูกน้องตั้งเยอะมายอมแพ้ยายแก่บ้านนอกคนนี้จะดูอะไรอยู่ก็เลยบอกกับชาวบ้านบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโยมเดี๋ยวฉันจะปราบผีตัวเนี้ยนะให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนนะเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวจะสั่งทีหลังความจริงก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละชาวบ้านได้ยินก็ดีใจแต่ว่าในกลุ่มชาวบ้านมีผู้ชายคนนึงวัยกลางคนท่าทางหัวหมอไปพูดยุโยงชาวบ้านว่าหลวงพี่น่ะเป็นพระใหม่ไปสืบมาแล้วไม่มีคาถาอาคมอะไรหรอกตะกี้นี้ยังวิ่งหนีจีวรบานใช่ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าที่บานน่ะก็คงจะเป็นเพราะพลังรัศมีของท่านน่ะพลังมนต์ของท่านน่ะทำให้จีวรมันบานออกมาเอาในกลุ่มชาวบ้านก็แตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็เชื่อหลวงพี่บุญชูอีกกลุ่มนึงไม่เชื่อคืนนั้นชาวบ้านก็จัดให้หลวงพี่พักอยู่ในบ้านหลังใหญ่เมื่อตอนมาทีแรกหลวงพี่ก็สั่งให้ปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องหนึ่งสั่งไม่ให้ใครรบกวนเด็ดขาดส่วนชาวบ้านก็ยังคงอยู่ที่ลานบ้านไม่ยอมไปไหนก็เข้าใจว่าหลวงพี่ชูคงจะทำพิธีความจริงหลวงพี่ชูจำวัดแล้วอ่อนเพลียมาจากการเดินทางหลับครอกไปแล้วมารู้สึกตัวตื่นอีกทีประมาณ3ทีนี้ก็เลยนอนไม่หลับครุ่นคิดว่าจะทำยังไงจะเอายังไงกับไอ้ผีตัวนี้ดีเล่นกับของมองไม่เห็นนี่มันเสี่ยงแล้วตัวเราเองก็เป็นเพียงพระสงฆ์บวชใหม่ความรู้ความสามารถอะไรก็ไม่มีพลาดท่าก็เป็นอันตรายแก่ตัวเองคิดไปคิดมาก็เห็นว่าน่าจะลองใช้วิธีแผ่เมตตาดีกว่าเพราะเป็นการแสดงเจตนาดีไปให้เขาคิดแล้วก็ลุกขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ช่วยปกปักรักษาแล้วก็นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางกระท่อมยายถึกความตั้งใจตอนนั้นก็ตั้งใจเพียงว่าจะนั่งทำใจให้สงบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปให้ พอนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธแบบอานาปานสติที่อาจารย์เคยสอนหลังจากที่ภาวนาไปได้สักครู่ก็รู้สึกมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งหลวงพี่ชูก็ไม่เคยประสบมาก่อนรู้สึกว่าจิตของตัวเองดำดิ่งลึกลงไปลึกลงไปสู่ที่มืดมิดความรู้สึกภายนอกถูกตัดออกหมดครับอะไรเกิดขึ้นกับหลวงพี่บุญชูเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อเข้าสมาธิหลวงพี่บุญชูก็นึกว่าลองกำหนดดูซิว่ายายถึกเป็นยังไงบ้างพอคิดไปถึงแค่นี้ก็ปรากฏเป็นภาพยายถึกลอยเข้ามาหาไม่พูดไม่จาแต่ท่าทางอมทุกข์ลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปข้างหลังสักครู่ก็ลอยเข้ามาอีกบางครั้งหน้ายายถึกก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงสาวบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนบางครั้งเป็นเด็กทารกแล้วสักครู่ก็ปรากฏภาพหนึ่งคือภาพที่เห็นนี่เป็นภาพยายถึกมาพร้อมกับหญิงท้องแก่อีกคนพอมาถึงตรงหน้ายายถึกก็ผลักหญิงท้องแก่นะล้มลงแล้วยกเท้ากระทืบลงไปบนท้องอย่างแรงจนท้องแตกเลือดกระจายเต็มไปหมดเด็กทารกก็กระเด็นออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าทั้งยายถึกและผู้หญิงคนนั้นกลับหัวเราะชอบใจหลวงพี่มองภาพนี้เกิดความกลัวมากสมาธิก็เลยตกลงขนลุกสู้หนาวสะท้านไปหมดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถอนสมาธิแผ่เมตตานอนพักสักครู่ก็พอดีเช้าพอหลวงพี่ออกจากห้องชาวบ้านก็มารุมล้อมกันใหญ่พากันถามว่าเป็นยังไงหลวงพ่อฮะนั่งสมาธิทั้งคืนน่ะปราบได้เปล่าเพราะว่าเมื่อตอนใกล้รุ่งนี่ได้ยินเสียงยายถึกร้องโหยหวนน่ากลัวมากชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินถ้าคืนเป็นอย่างนี้เห็นทีจะต้องอพยพหนีกันแน่ๆหลวงพี่ชูก็มาครุ่นคิดดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เชื่อมั่นในอานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าและคิดว่าการปราบผีตัวนี้ก็คงจะไม่ยากนักเพราะตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยบวชอยู่กรุงเทพก็มีกิจนิมนต์บ่อยครั้งก็คือการรับสังฆทานสมภารเคยอธิบายว่าคนที่มาถวายสังฆทานนี่ก็เหมือนกับสะเดาะเคราะห์ได้บุญมากแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องหลวงพี่ก็คิดว่ายายถึกนี่กำลังมีเคราะห์กรรมมากถ้าให้แกได้ถวายสังฆทานผลบุญก็อาจจะช่วยได้บ้างก็เลยบอกชาวบ้านไปว่าไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวอาตมาจะเริ่มทำพิธีวันนี้นะยายถึกในอดีตเนี่ยเคยทำกรรมไว้มากเป็นหมอทำแท้งฆ่าคนผู้บริสุทธิ์ไปนับไม่ถ้วนบัดนี้กรรมตามมาสนองวิญญาณที่ยายถึกเคยทำเขาไว้ตามมาเอาชีวิตแต่ว่าอาตมาก็จะพยายามช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบานะพูดยังไม่ทันจบก็มีตาแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆโผล่เข้ามากอดขาหลวงพี่ร้องไห้โฮโฮท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองดูอย่างงงๆแกพูดเสร็จแล้วแกก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกับผมก็นั่งถึกนะเป็นพี่น้องกันนะครับหอบหิ้วกันมาจากโคราชมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีแล้วในอดีตนะอีถึกเป็นหมอทำแท้งจริงๆแต่ว่าเลิกมาในตก40ปีแล้วคนที่นี่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะปิดเป็นความลับเกรงว่าเขาจะรังเกียจโอ้ยหลวงพ่อนี่เก่งจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆสามารถนั่งทางในล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่บอกว่าหลวงพี่นี่ไม่ใช่พระธรรมดานะอ้าวตอนนี้หลวงพี่บุญชูก็เลยกลายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วชาวบ้านพากันคลานมากราบแม้แต่ในคนที่หัวหมอก็มากราบด้วยหลังจากฉันเช้าแล้วหลวงพี่ก็สั่งให้ไปนิมนต์พระมา 3-4 รูปเพื่อทำพิธีถวายสังฆทานแต่ปรากฏว่าที่หมู่บ้านไม่มีวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากหมู่บ้านถึง20กิโลเมตรหลวงพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันก็เป็นพระอยู่แล้วเดี๋ยวฉันรับเองก็เลยให้จัดเครื่องถวายสังฆทาน1ชุดแล้วก็ให้คนไปพยุงยายถึกลงมาพอถึงตอนนี้ก็มีปัญหาขึ้นอีกเพราะว่าไม่มีใครกล้าขึ้นบ้านยายถึกหลวงพี่ก็เลยต้องเล่นบททำน้ำมนต์ไปเอาน้ำใส่ถังจุดเทียน9เล่มปากรอบปากถังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกเข็มใส่ลงไปพุ่มหนึ่งตอนที่ไปเอาดอกเข็มมาใส่เสียงชาวบ้านว่าโอ้เนี่ยท่านทำพิธีแบบเขมรเลยเนี่ยนี่แต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยเขาใช้ดอกเข็มนี่แหละเป็นอาวุธสำหรับไล่พูดผีปีศาจแต่ความจริงไม่ใช่อะหลวงพี่เห็นต้นเข็มขึ้นอยู่ใกล้ๆก็ไปปักโยนใส่ส่งไปอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วก็ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อธิษฐานในใจเป็นภาษาไทยขอให้ช่วยคุ้มครองแล้วเป่าเพี้ยงลงมาในน้ำหลังจากนั้นก็ประพรมให้ชาวบ้านชาวบ้านก็มีความเชื่อมั่นในอนุภาพน้ำมนต์พระเจ้าชัยวรมันเที่ยวคุยกันฟุ้งว่าต่อให้ผีดุกว่านี้ได้น้ำมนต์อาจารย์แล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละจากนั้นก็ให้ผู้ชาย4คนขึ้นไปพยุงยายถึกลงมาหน้าแปลกยายถึกไม่มีอาการขัดขืนยังไงเดินตามมาต่อยต่อยเสร็จแล้วพอมาถึงตรงหน้าหลวงพี่ก็นั่งลงชาวบ้านก็จุดธูปเทียนจับใส่มือให้แกไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลตามพิธีถวายสังฆทานตอนรับศีลชาวบ้านก็พูดใส่หูแกตอนถวายของก็จับมือแกให้นำของมาถวายตอนนั้นน้ำตาแกไหลแสดงว่าบางขณะแกก็มีสติรับรู้เหมือนกันหลังจากนั้นหลวงพี่ชูก็อนุโมทนายะถาสัพพีชาวบ้านก็จับมือแกกรวดน้ำช่วงกรวดน้ำหลวงพี่ก็ตั้งสติให้มั่นแผ่เมตตาให้แกขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองเสร็จพิธีแล้วก็ให้พยุงแกกลับไปนอนบ่ายวันนั้นแกมีอาการดิ้นทุรนทุรายร้องแต่กลัวแล้วกลัวแล้วหลวงพี่ชูก็เอาน้ำมนต์ที่เหลือจากตอนเช้าไปพรมให้แกแกก็เงียบไปสักพักก็ร้องอีกก็พรมร้องเป็นพรมร้องเป็นพรมอย่างนี้เรื่อยไปตลอดคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครได้หลับได้นอนกันเลยหลวงพี่ก็ยังเสียวๆว่าจะได้ผลหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลจะทำยังไงต่อไปก็ยังไม่รู้เลยแต่ปรากฏว่าอาการของแกสงบลงเรื่อยๆจนรุ่งเช้าแกก็หลับเฉยไปฟื้นในทีตอนบ่ายถึงได้พูดคุยกันรู้เรื่องแสดงว่าผีออกจากร่างไปแล้วหลวงพี่ก็กำชับยายถึกให้มันทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำนะแกก็รับปากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นปรากฏว่าหลวงพี่ชูเลยกลายเป็นหมอผีไปโดยปริยายชาวบ้านให้ความเลื่อมใสมากบางคนก็ไปแต่งนิยายลือกันว่าหลวงพี่นี่อดีตเคยเป็นหลวงพ่อมีชื่อเสียงทางปากใต้นะแต่สึกออกไปแล้วมาบวชใหม่พูดกันเป็นตุเป็นตะว่าเขาไปนั่นแม้แต่ลูกศิษย์ที่มาด้วยกันมาจากกรุงเทพด้วยกันเนี่ยพลอยคล้อยตามไปด้วยทีแรกเคยพูดหยอกล้อกันตอนหลังชักมีท่าทางเกรงๆไงไม่รู้ความจริงทุกอย่างก็จบลงด้วยดีก็เป็นเพราะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะไม่ใช่หลวงพี่เก่งกาจอะไรหรอกสิ่งสำคัญคือสติต้องตั้งมั่นถ้าสติไม่มั่นคงนี่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้หลวงพี่พักอยู่ที่บ้านนั้นอีก 4-5 วันถึงได้เดินทางกลับกรุงเทพก่อนกลับก็กำชับให้ชาวบ้านพยายามทำแต่ความดีหมกมุ่นอบายมุขให้มันทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้มากหวยใต้ดินอย่าเล่นบ่อยเดี๋ยวผีเข้าหลังจากกลับถึงกรุงเทพแล้วประมาณ10วันก็ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าขณะนี้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยขอกราบพระคุณขอพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยปราบผีในครั้งนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยรู้หรือเปล่าเรื่องลือไปถึงสกลนครเขาอยากนิมนต์ให้ไปช่วยปัดรังควานเพราะว่ามีผีกระสือตัวหนึ่งกำลังอาละวาดหนักหลวงพี่เขียนตอบไปว่ายินดีด้วยที่ทุกอย่างสงบเรียบร้อยส่วนไอ้เรื่องที่จะนิมนต์ไปปราบผีที่สกลนครนะต้องขอปฏิเสธเพราะว่าอาจารย์ห้ามอาจารย์บอกว่าปีนึงนะปราบผีได้ตัวเดียวปราบพร่ำเพรื่อไม่ได้ผิดครูครับเรื่องแปลกๆนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ